Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sklepy mogłyby być otwarte w niedzielę 6 grudnia, toczą się w tej sprawie negocjacje. W Głuchołazach rehabilitację przechodzą pacjenci wyleczeni z COVID-19 i mający powikłania. Po raz pierwszy koronawirusa wykryto wśród norek na jednej z francuskich hodowli. Toczą się konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie otwarcia sklepów w niedzielę 6 grudnia. Do tej pory dwa związki w Radzie Dialogu Społecznego, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, poparły pomysł kolejnej niedzieli handlowej w grudniu. Wicepremier Jarosław Gowin podkreśla, że sklepy należałoby otworzyć ze względów zdrowotnych oraz gospodarczych. Zarówno ze względów zdrowotnych, ze względów bezpieczeństwa, jak i ze względów mniej istotnych, ale także ważnych, gospodarczych, warto rozważyć, aby przynajmniej ta niedziela 6 grudnia była niedzielą handlową. Zgodnie z umową ze związkami zawodowymi, 13 i 20 grudnia będą niedzielami handlowymi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek powiedział w Polskim Radiu 24, że pacjenci z powikłaniami po COVID-19 mogą liczyć na prototypowy program leczniczo-rehabilitacyjny w Głuchołazach. Były minister transportu sam przechodzi 3-tygodniową terapię w ośrodku. To jest dzisiaj jedyne takie prototypowe, można powiedzieć, miejsce, w którym realizowany program leczniczo-rehabilitacyjny dla tych ciężkich przypadków chorych post-covidowych, tych, którzy już uzyskali dwa ujemne dni. I ta rehabilitacja zawsze rozpoczyna się od kwalifikacji danego pacjenta, jaką dysponuje ten człowiek kondycją, wynik badania spirometrycznego, jak zostały wcześniej zaatakowane płuca, potem skwalifikowane do odpowiedniego poziomu zabiegów. Jerzy Polaczek przeszedł zakażenie koronawirusem w październiku. Jego stan był oceniany jako ciężki. Objawy obejmowały wysoką gorączkę i duszności. Konieczna była hospitalizacja w katowickim szpitalu. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 18 467 nowych zakażeniach koronawirusem. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że po raz pierwszy wykryto obecność koronawirusa wśród norek w jednej z francuskich hodowli. Władze podjęły więc decyzję o wybiciu wszystkich zwierząt znajdujących się na farmie. Ministerstwo twierdzi, że było to konieczne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o wybiciu 1000 norek hodowanych na farmie w regionie centralnym. Jednocześnie podjęto decyzję o wykonaniu testów w pozostałych 3 farmach działających na terytorium Francji. Wyniki zostaną ogłoszone w połowie tygodnia. Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że działania te są potrzebne, aby uniknąć zakażeń wśród osób pracujących w hodowlach i uniemożliwić ewentualną mutację patogenu. Do masowego uboju norek doszło wcześniej w hodowlach w Danii. Tamtejszy rząd tłumaczył, że norki przenosiły nowy szczep koronawirusa i zakażały ludzi, co stanowiło zagrożenie dla wprowadzanych szczepionek na COVID-19. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarły 562 osoby zakażone koronawirusem, a 130 mniej niż wczoraj. Całkowita liczba zgonów zbliża się do 50 tysięcy. Wykryto mniej nowych przypadków. Dziś wykryto ponad 28 tysięcy zakażeń, 6 tysięcy mniej niż wczoraj. Jednak jak zwykle w czasie weekendów wykonano dużo mniej testów. Odsetek wyników pozytywnych wzrósł nieznacznie do 15%. Najwięcej nowych zakażeń wykryto po raz kolejny w Lombardii i Kampanii. Dziś liczba wykrytych aktywnych obecnie przypadków przekroczyła 800 tysięcy. Eksperci zwracają uwagę, że liczba hospitalizowanych chorych na koronawirusa rośnie coraz wolniej. Dziś jest ich ponad 34 tysiące, zaledwie 200 więcej niż wczoraj. Przez wiele dni z rzędu w szpitalach przybywało dziennie ponad 1000 pacjentów. Co istotne, przybywa coraz mniej ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 0 do 5 stopni, w poniedziałek od 4 na Podhalu i Podkarpaciu do 7 w centrum oraz na zachodzie. W nocy jutro pochmurno, miejscami deszcza, w górach i na pogórzu śnieg i marznący deszcze ze śniegiem powodujący gołoleć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład laptop gamingowy HP Nvidia GTX teraz taniej o 600 zł. I tylko dziś głośnik Bluetooth Powerton za jedyne 29 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Planujesz event firmowy lub spotkanie rodzinne? Chętnie pomożemy. Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe świadczone na terenie całej Polski. Tak, całej Polski. Pomożemy Ci w organizacji od A do Z. Począwszy od spersonalizowanego menu, poprzez aranżację stołów, obsługę i logistykę. Niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że Twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najcenniejsze perły Archiwum Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Piotr Majewski. Równo 2 tygodnie temu w ramach oczekiwania na kolejne słuchowiska, kolejne nie tylko premiery sceny teatralnej Trójki, miałem przyjemność przypomnieć niezwykłe literacko-muzyczne słuchowisko będące swoistym, to prawda, persyflażowym, nieco prześmiewczym, lecz w ostatecznym rozrachunku wyznaniem miłości i uwielbienia dla tego postrzeganego przez niektórych jako pośredni gatunku muzyczno-teatralnego wodewilu, jakim jest operetka. Autorem tego słuchowiska, zrealizowanego i prezentowanego premierowo na antenie Trójki w 1983 roku, był zmarły 7 lat temu Piotr Orawski, wybitny muzykolog i pedagog akademicki, ale nade wszystko dziennikarz radiowy oraz autor niezliczonych, cieszących się niezwykłą popularnością audycji popularyzujących, wydawałoby się mało przystępną, czasem wręcz hermetyczną dziedzinę, jaką jest historia muzyki. Mistrzowie Jana Sebastiana, Anno Domini BACH, Punctus Contrapunctum, Brzmienia świata i harmonie sfer. To tylko niektóre z cyklów, które cieszyły się dużą popularnością także wśród słuchaczy, którym zazwyczaj rzadko zdarzało się obcować z muzyką starych mistrzów. Piotr Orawski miał też wyjątkowy i rzadko spotykany dar lekkości przekazu. Komunikatywności, która w sposób wręcz magiczny przykuwała uwagę słuchacza, wzbudzając niewymuszone zainteresowanie, a niekiedy wręcz zachwyt materią, o której opowiadał. Za cel stawiam sobie przedstawienie słuchaczom najważniejszych informacji z historii muzyki w formule przystępnej i skondensowanej właściwej naszym czasom, mawiał. A horyzonty postrzegania i rozumienia harmonii otaczającego nas uniwersum czyniło go niezwykłym współczesnym kantorem, nauczycielem muzyki. Wydaje się, że wśród niezliczonych audycji radiowych, dzieł, które przyniosły mu wiele prestiżowych nagród, dziełem jego życia stał się cykl zatytułowany po prostu Lekcje muzyki Piotra Orawskiego. To liczące blisko 1000 odcinków dzieło prezentowane było na antenie Polskiego Radia, przede wszystkim programu drugiego, ale też programu trzeciego, w którym Piotr Orawski rozpoczynał swą niezwykłą radiową przygodę. Lekcje muzyki doczekały się nawet 6-tomowego wydania książkowego, w którego wstępie autor napisał. Arnold Schönberg w przedmowie do poświęconej pamięci Gustawa Malera Harmonielere zaznaczył, że książkę tę napisali jego uczniowie, a ściślej rzecz biorąc, że to on nauczył się jej od swoich uczniów. Tak się stało i tym razem. Napisałem tę książkę dlatego, że nauczyli mnie jej moi słuchacze i uczniowie. Od 25 lat staram się na wszystkich antenach Polskiego Radia tłumaczyć, czym jest muzyka, zdając sobie sprawę, że nie można tego fenomenu do końca wyjaśnić. Napisanie subiektywnej, własnej historii muzyki nie oznacza ani sekwencji dat, ani sekwencji zdarzeń. Oznacza tylko tyle, co Wittgenstein nazwał faktem. Świat jest wszystkim, co jest faktem. Świat jest ogółem faktów, a nie rzeczy. Faktem jest beethovenowska eroika i bachowska msza ha-moll. Faktem i światłem zarazem jest zarówno symfonia Mozarta, jak i to, co w tej chwili piszę. I tylko tu mogę mieć chwilę pewności, w innych dziedzinach zapewne się mylę. To słowa Piotra Orawskiego, pedagoga, filozofa, dziennikarza, niezwykłego człowieka, którego miałem szczęście poznać już podczas studiów muzykologicznych, by później podziwiać go jako redakcyjnego kolegę. Postać niezwykle barwna i warta zapamiętania, bo nikt, tak jak on, nie potrafił opowiadać o muzyce. Przypomnę dziś Państwu dwie spośród setek niezwykłych lekcji muzyki Piotra Orawskiego. Lekcje oznaczone numerami 49 i 50. Oddajmy się zatem uduchowionej aurze muzyki średniowiecza, o której w sposób niezwykły opowie nam mistrz Piotr Orawski. Zapraszam. Lekcja muzyki Piotra Orawskiego. Jest z pewnością jednym z cudów świata. Jej niezwykłość polega nie tylko na wyjątkowym pięknie i znaczeniu, jakie miała kiedyś i ma dzisiaj w życiu Kościoła Rzymskiego. Takich miejsc bowiem można wskazać więcej. Niezwykłość Kaplicy Sykstyńskiej, bo o niej mowa, polega także na tym, że przed wiekami, na blisko 400 lecia, zatrzymał się w niej czas. Całkiem dosłownie. W samym sercu zachodniej kultury przez niemal 400 lat rozbrzmiewała niezmiennie ta sama muzyka. Był to swoisty fenomen w dziejach wciąż zmieniającej się kultury muzycznej Europy. Fenomen dopiero nam dobrze znany, bo dopiero od mniej więcej 100 lat słucha się przede wszystkim muzyki kiedyś napisanej, a nie aktualnie tworzonej. Dawniej było inaczej. Liczyła się tylko nowa muzyka, muzyka współczesna, a nie ta skomponowana w przeszłości. Było to zresztą całkiem naturalne w czasach, w których niewielką wagę przywiązywano do historii, a nauki historyczne w nowoczesnym rozumieniu jeszcze wtedy nie istniały. Jedynym wyjątkiem była muzyka rzymskiej kaplicy. Kiedy ludzie nie pamiętali już nazwisk Palestriny, Josquena, Moralesa, Victorii czy Allegriego, ich dzieła cały czas rozbrzmiewały w murach tego niezwykłego miejsca. Kaplicę Sykstyńską ufundował papież Sykstus IV w życiu doczesnym Francesco della Rovere. Żył w latach 1414-1484. Na papieża wybrano go w roku 1471. Franciszkanin, znany kaznodzieja, indywidualność niezwykła, ale i pełna sprzeczności. Odznaczał się niesłychaną energią i odwagą. Był pierwszym papieżem renesansu, którego głównym celem było uczynienie z papiestwa włoskiej potęgi politycznej. Osiągał jednak ten cel, prowadząc krwawe wojny i stosując spiskowe metody polityczne. Bratankowie, których faworyzował, a którzy go kompromitowali, z wyjątkiem Giuliana della Rovere, późniejszego Juliusza II, niemal kompletnie roztrwonili skarbiec watykański. Mianował Torquemadę wielkim inkwizytorem Hiszpanii, a inkwizycji rzymskiej dał prawo zakazu druku niewłaściwych jej zdaniem książek. Z drugiej strony zrobił wiele dla Rzymu. Rozszerzył i wybrukował główne ulice miasta, odbudował mosty, mury, bramy i wieże, zbudował nową Bibliotekę Watykańską, a nad nią Kaplicę Sykstyńską. Zreorganizował uniwersytet, otworzył Muzeum Kapitolińskie, pierwsze publiczne muzeum w Europie, odrestaurował wiele kościołów. Był też wybitnym mecenasem sztuki. Jako człowiek świecki uczynił wiele złego, ale i dobrego. Jako papież nie zapisał się dobrze w historii papiestwa. Znawca jego dziejów, Rudolf Fischer Wolpert, tak pisał o Sykstusie IV. Pontyfikat tego papieża był dla Kościoła nieszczęściem. Spośród 34 kardynałów, których mianował, 6 to jego bratankowie. Natomiast w ogóle nie było wśród nich osobistości godnych szacunku w sensie religijnym i moralnym. Zeświadczenie kurii wciąż postępowało, za co główną odpowiedzialność ponosił papież. Potrzeby finansowe Sykstusa związane z utrzymaniem i powiększeniem dworu, z utrzymaniem jego własnej rodziny oraz wydatki na dzieła sztuki wzrosły do niesamowitych rozmiarów. Sykstus przekształcił Rzym w stolicę renesansu. pozostawił następcy trudne do udźwignięcia dziedzictwo. Inny historyk kościoła, Pierre Pirard, dodaje: Sykstus IV stał się władcą rozmiłowanym w przepychu, wplątanym w nieszczęsne kombinacje polityczne. Przez swych nepotów walczył na śmierć i życie z rodami kolonnów i medyceuszy. Papieża otaczali ludzie niegodni, nadając ton skorumpowanemu dworowi papieskiemu. Sprzedawanie godności i stanowisk stało się jego regułą. Aby zdobyć dla siebie pieniądze, papież mnożył urzędy. Wszędzie, ale przede wszystkim w Europie Środkowej i Północnej, zbieranie dziesięcin budziło wstręt do imienia papieża, którego niekiedy porównywano z Lucyferem. Co prawda przy końcu jego pontyfikatu Biblioteka Watykańska liczyła 3,5 tysiąca rękopisów. Papież otworzył dla publiczności muzeum na Kapitolu i ściągnął do Rzymu Botticellego, Perugina i Pinturicchia, a jego imię nosi Kaplica Sykstyńska. Cóż jednak znaczą te wszystkie wspaniałości wobec zamętu w chrześcijaństwie? No cóż, wobec zamętu w chrześcijaństwie znaczą zapewne niewiele, jednak dla kultury ludzkiej są bezcenne. Kaplicę Sykstyńską wzniesiono w latach 1473-1481 z fundacji Sykstusa IV, który dla ozdobienia jej sprowadził do Rzymu najświetniejszych artystów swojej epoki. Po śmierci Sykstusa jego bratanek, papież Juliusz II, zlecił Michałowi Aniołowi namalowanie cyklu fresków na sklepieniu. Ich zwieńczeniem był monumentalny sąd ostateczny, ukończony w roku 1541. Koronuje on wszystkie wspaniałości znajdujące się w tym niezwykłym miejscu. A ich dopełnieniem przez wieki była muzyka. Oto Sanctus z mszy Ut re mi fa sol la Giovanniego Pierluigiego da Palestrina. muzyka w Kaplicy Sykstyńskiej to przede wszystkim jej słynna kapela. Przez kilka stuleci Kapella Sixtina była swoistym muzycznym fenomenem chrześcijaństwa. Nikt nie zdołał jej dorównać, choć często próbowano kopiować jej mistrzostwo. Jej korzenie sięgały rzymskiej Schola Cantorum z VI wieku po Chrystusie, natomiast bezpośrednia tradycja sięgała czasów papieskiej niewoli w Awinionie. To tam powstał zespół, który później przekształcił się w Kapelę Sykstyńską. Powołał ją do życia papież Sykstus IV. Od tego czasu muzycy śpiewali głównie w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie odbywały się msze i nabożeństwa papieskiego dworu. Kapela towarzyszyła także papieżowi w procesjach do Bazyliki Świętego Piotra, a nawet śpiewała w bazylice, zajmując miejsce tamtejszego chóru. Przez niemal 4 wieki przetrwała w niezmienionym kształcie. Dopiero w roku 1870 okupujący Pałac Papieski Włosi rozwiązali Kapelę Sykstyńską. Powołali wprawdzie na jej miejsce inny zespół, ale nie miał on już nic wspólnego ze świetnością dawnego chóru. Wielka sława kapeli była w pełni zasłużona. Dopiero pod koniec XVIII wieku jej poziom zaczął się obniżać. Przez jej szeregi przewinęli się w ciągu wieków najwybitniejsi śpiewacy i kompozytorzy. Wśród nich mistrzowie tej rangi, co Guillaume du Fay, Josquin des Prez, Cristóbal de Morales, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Thomas Louis de Victoria. Zachowane do dziś w Bibliotece Watykańskiej księgi chórowe mówią o poziomie kapeli i bogactwie jej repertuaru. Liczba chórzystów była stała i wynosiła najpierw za Sykstusa IV 24 śpiewaków, później 32. Zmieniały się natomiast głosy, zwłaszcza soprany. W początkach XVI wieku soprany chłopięce zastąpiono męskimi falsetami, natomiast pod koniec stulecia XVII miejsce falsecistów zajęli kastraci. Kapela Sykstyńska była zespołem niezależnym finansowo, samodzielnym i bardzo zamożnym. Oprócz bieżących dochodów, śpiewacy kapeli mieli różnego rodzaju beneficja i przywileje. Status prawny zespołu regulowała specjalna papieska ustawa. Dawała ona kapeli pełną niezależność. Nawet nabór nowych członków odbywał się niezawiśle w drodze konkursów, których jury stanowili śpiewacy kapeli. Zapewniało to rekrutację najlepszych kandydatów i pozwalało zachować niezwykle wysoki poziom. Tym, co odróżniało kapelę od innych kościelnych chórów, także rzymskich, był też jej skrajny konserwatyzm. Był to jedyny chór kościoła rzymskiego, śpiewający konsekwentnie przez kilka stuleci muzykę a cappella, czyli bez towarzyszenia instrumentów. Rezultatem takiej postawy estetycznej była niezmienność repertuaru kapeli. Owo piękne i zupełnie niezwykłe zatrzymanie w czasie. Te same dzieła Josquena, Moralesa, Palestriny i Wiktorii, uwięzione wśród fresków Michała Anioła, wypełniały niezmiennie sakralną przestrzeń Kaplicy Sykstyńskiej. Najsławniejszym utworem, który w scenografii tego niezwykłego miejsca przez blisko 3 stulecia rozbrzmiewał, był dziełem Gregoria Allegriego. To pokutny 50. psalm Miserere Mei Deus, śpiewany podczas ciemnych juczni Wielkiego Piątku przy gasnących stopniowo świecach, kończony w zupełnej ciemności. Pod karą ekskomuniki nie wolno było wynosić nut tego psalmu poza mury kaplicy. Allegri był depozytariuszem świętej tradycji papieskiej kapeli. Napisał utwór historycznie zjawiskowy. Wskrzesił technikę foburdonu po to tylko, by stworzyć dla śpiewaków Ojca Świętego dzieło zrozumiałe i poruszające zarazem. Utwór powstał w pierwszej połowie XVII wieku, ale jego styl odwołuje się wprost do stylu papieskiego śpiewu a cappella. Do niedawna znaliśmy XIX-wieczną uproszczoną postać psalmu, którą młody Wolfgang Amadeusz Mozart zapisał po 2-krotnym wysłuchaniu w Rzymie. Pod koniec XX stulecia pojawiły się 2 różne edycje źródłowe dzieła Allegriego. Sporządzili je Hugh Keith i Jean Lyonnais. Różnice dotyczyły wykonania wokalnych ozdobników, tak zwanych abelimenti, które w dawnej praktyce wokalnej były improwizowane. Wpływały one w zasadniczy sposób na brzmieniowy kształt utworu. Oto propozycja Jeana Lyonnaisa. See you. Dziękuję Państwu za tę chwilę muzycznego zamyślenia. To był sławny psalm Miserere Mei Deus, na zawsze już związany z Kaplicą Sykstyńską. Zachowawczy styl XVI-wiecznej szkoły rzymskiej był reakcją na reformatorskie ruchy religijne ówczesnej Europy. Obradujący blisko 20 lat i zakończony w roku 1563 Sobór Trydencki zreformował ówczesną liturgię, dokonał rewizji chorału gregoriańskiego i uznał, że oficjalnym stylem muzyki wielogłosowej kościoła jest styl szkoły rzymskiej, której najwybitniejszym twórcą był Giovanni Pierluigi da Palestrina. Decyzje soboru nie zmieniły jednak w sposób radykalny muzyki religijnej tamtej epoki. Niektóre z nich powszechnie ignorowano, na przykład zakaz stosowania świeckich melodii jako cantus firmus w utworach sakralnych, czy zakaz komponowania mszy parodii opartych na kanwie wielogłosowych świeckich pieśni. Inne zostały uwzględnione w ograniczonym zakresie, przede wszystkim przez kompozytorów papieskiego dworu. Przyczyny swoistej izolacji szkoły rzymskiej były oczywiste. Europę ogarnęła gorączka reformacji i wojen religijnych. Obok wymiarów duchowych miała ona też czysto ludzkie, polityczne podłoże. Dotychczasowa wizja jedności świata chrześcijańskiego uległa drastycznemu załamaniu, a na jej miejscu pojawił się wyznaniowy, polityczny i narodowy pluralizm. Uniwersalny charakter stylu franko-flamandzkiego w pełni tej sytuacji odpowiadał. Był to bowiem powszechny w ówczesnej Europie język muzyczny, stworzony i uprawiany przez ludzi, którzy żyli i działali w różnych miejscach kontynentu, na północy i na południu, na wschodzie i na zachodzie, którzy władali kilkoma językami i doskonale opanowali typowo narodowe formy muzyczne, francuską chanson, włoski madrygał, niemiecką pieśń tenorową. Ich łacińskie msze i motety operowały wprawdzie nieco inną stylistyką, ale mówiły tym samym językiem, powszechnie zrozumiałym i podziwianym. W tej sytuacji reformy Soboru Trydenckiego skazane były na niepowodzenie. Nie zdołały one poza samym Rzymem przełamać hegemonii stylu franko-flamandzkiego, zwłaszcza w tych krajach, którymi zawładnął duch reformacji. A był to spory obszar ówczesnej Europy, rozciągający się przede wszystkim po północnej stronie Alp. Niemcy, Francja, Anglia, Flandria i Niderlandy, dzisiejsza Austria i Szwajcaria, Czechy i Polska. Uniwersalizm stylu franko-flamandzkiego polegał także i na tym, że był on z natury wielojęzyczny, co miało istotne znaczenie przy wprowadzaniu języków narodowych w zreformowanych kościołach. Był jednak w XVI-wiecznej Europie kraj niedotknięty piętnem reformacji. Kraj tradycyjnie katolicki i konserwatywny, w którym styl szkoły rzymskiej znalazł wielu wybitnych przedstawicieli i był wspaniale rozwijany. Krajem tym była Hiszpania. Muzykę wielogłosową wykonywano tam od dawna w klasztorach i katedrach. Obecna była także w życiu hiszpańskich dworów, osiągając wysoki poziom zwłaszcza w kapeli królewskiej pod rządami kolejnych władców – Izabeli Kastylijskiej, Karola V i Filipa II. W XVI stuleciu do Hiszpanii dotarł styl franko-flamandzki, przede wszystkim za sprawą Nicolasa Homberta, kapelmistrza cesarza Karola V. Nie miał on jednak tak skrajnie spekulatywnego charakteru, jak twórczości samego Homberta. O wiele ważniejsze miejsce w twórczości mistrzów hiszpańskich tego okresu zajmował styl szkoły rzymskiej, uduchowiony, konserwatywny, odzwierciedlający typowo hiszpańskie poczucie mistyki i sakralnej tajemnicy. Rozprzestrzenił się szybko, także dlatego, że niemal wszyscy wielcy kompozytorzy XVI-wiecznej Hiszpanii działali dłużej lub krócej w Rzymie, śpiewając w kapeli papieskiej i komponując dla niej msze i motety. Jednym z nich był Cristóbal de Morales, najwybitniejszy hiszpański twórca pierwszej połowy XVI wieku, rówieśnik Homberta. Urodził się około roku 1500 w Sewilli. W Hiszpanii spędził dzieciństwo i młodość. Do Rzymu przybył już jako dojrzały kompozytor w roku 1535. W kapeli papieskiej spędził 10 lat. Towarzyszył papieżowi Pawłowi III w wielu podróżach. Po powrocie do ojczyzny działał w Toledo, Sewilli i Maladze. Zmarł w roku 1553. Cristóbal de Morales tworzył przede wszystkim muzykę religijną. Zachowało się ponad 20 jego mszy i ponad 80 motetów, ponadto liczne wielogłosowe hymny, lamentacje, magnifikaty. Polifonia Moralesa utrzymana jest w stylu franko-flamandzkim. Ma zachowawczy charakter, odwołując się z jednej strony do stylu Nicolasa Homberta, z drugiej strony do muzyki wykonywanej w rzymskiej kapeli papieskiej. Sześciogłosowa msza Mille Regrets to typowa missa parodia. Jej pierwowzorem była sławna chanson pod tym samym tytułem Nicolasa Homberta. A tak brzmi pierwsze ogniwo Kyrie Eleison z mszy Mille Regrets Cristóbala de Moralesa. Pięknym przykładem religijnej polifonii Cristobala de Moralesa i stylu muzyki papieskiej przed Palestriną jest motet Parce Mihi Domine z Officium Defunctorum, czyli liturgii za zmarłych. To muzyka pełna uduchowienia i kontemplacji. Prosta polifonia opiera się przede wszystkim na ekstatycznej deklamacji tekstu w długo brzmiących, statycznych akordach. Taki sposób komponowania odbiega od typowej wówczas linearnej polifonii Humberta i innych mistrzów frankoflamandzkich. Odwoływał się z jednej strony do doświadczeń Josquena z motetu Tuzolus Quifacis Mirabilia, z drugiej strony był odzwierciedleniem zachowawczego stylu rzymskiej kapeli papieskiej. W roku 1994 norweski saksofonista jazzowy Jan Garbarek i angielski zespół wokalny The Hilliard Ensemble nagrali płytę Officium. Pomysł był prosty, lecz dla wielu szokujący. Polegał na połączeniu oryginalnych kompozycji średniowiecznych i renesansowych z improwizacjami Garbarka. Głównym motywem tej płyty jest motet Parce mihi domine Cristobala de Moralesa. Wzbogacony improwizacjami jazzmena jest pięknym przykładem dialogu przeszłości z teraźniejszością, rozmowy prowadzonej ponad i poza czasem, w wymiarze sztuki, która kieruje się własną logiką. Oto raz jeszcze motet Parce mihi domine, tym razem jako wspólne dzieło Cristobala de Moralesa i Jana Garbarka. Thank you.